boy komala bani kolanga na ndakwe okiri o boy komona bango na ndakwe okiri longolanga na ndakona yo komona kabango te mokola liboso omona kinga ye na ebisaki yo nazalaka moto ya train bilongo ya baleki nsima na ngai okiri okomi kokonfondre bango na bambanda kiri motema mokuse zuwa na yo eboti makolo ebungi nzela oboyi komona bandekolanga na ndakoe okiri oboyi komona bango na ndakoe okiri longolanga na ndako na yo omonaka bango te mokola liboso tokutanaki nga na yo nayebisaki yo nazalaka moto ya train ebele ya baleki nsima na ngai okiri okomi kokonfondre bango na bambanda kiri motema mokuse mokola liboso omonaki nga ye nayebisaki yo nazalaka moto ya train ilongo ya baleki nsima na ngai okiri okomi kokonfondre bango na bambanda kiri motema mokuse eleki ya mama na banai na ndenge ya dépense engagé zuwa nasalela yo mama na ndenge ya bashek nasinyaka ye epesaka liboma ye asalela yo mama na ndenge ya bashek nasinyaka ye epesaka kizunguzungu tika lelo na kabali solo ayao zuwa basalela deuxième biro eleki ya mama na bana na ndenge ya dépense engagé kotela mino zuwa nasalela yo mama na ndenge ya bashek nasinyaka ye epesaka liboma ye ngai kodinite na nzoto nabangaka komani pete etambwisaka moto tika lelo nalobela yo ja moku zuwa basalela deuxième biro eleki ya mama na bana na ndenge ya dépense engagé ndambulu tadila ye zuwa nasalela yo mama na ndenge ya bashek nasinyaka ye epesaka liboma ye zuwa ezuwa ezuwa o mama ekengelaka ntango mosusu dilo masele zuwa basalela deuxième biro eleki ya mama na bana na ndenge ya dépense engagé kiri ja moku zuwa nasalela yo mama na ndenge ya bashek nasinyaka ye epesaka liboma ye kolinga ekoma na ba reserve kolinga ekoma ya intere kolinga etikala te na mibalio bogeri basi nyonso lelo baboteo bangengi zuwa basalela deuxième biro eleki ya mama na bana na ndenge ya dépense engagé makiso mosomo ye zuwa nasalela yo mama na ndenge ya bashek nasinyaka ye epesaka liboma ye bakomi kotala situation na bilongi bakomi kotala kaka libumu confiance na moto yazali na sante wana nde assurance alapio o mama zuwa basalela deuxième biro eleki ya mama na bana na ndenge ya dépense engagé zuwa nasalela yo mama na ndenge ya bashek nasinyaka ye epesaka liboma ye thank you. ya mama na bana na ndenge ya dépense engagée soit na salaire ya mama na ndenge ya bachet na sinyangae et pesa kaliboma e ngai kodinite na nzoto na banga kakoma ni fete etambwisaka moto tika lelo na lobela yo eboka zwa masale na deuxième bureau eleki ya mama na bana na ndenge ya dépense engagé masaba eboka zwa masale na yo mama na ndenge ya bashek na sinyakae epesa kaliboma e Kolinga e koma na ba reserve, kolinga e koma ya intérêt, kolinga tikara te na mi balio, o mama, ba signo solelo ba boteo, bangengi. Zwa masalela de deuxième bureau, eleki ya mama na bana, na ndenge ya dépense engagé. Zwa masalela yo mama, na ndenge ya bashe na sinyakae, epesa kaliboma e. Bakomi kota la situation na bilongi bakomi kota la kakalibu mo confiance na moto ya zali na santé wanande assurance a la bio o mama zwa masale na deuxième bureau eliki ya mama na bana na ndenge ya dépense engagé makiso moso moye zwa masale na yo mama na ndenge ya bashek na sinyakae epesa kaliboma e Ouais.